Сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Былі, ёсць, будзем. Свае ўспаміны чытае Алесь Белакос, настаўнік, адраджэнец, заснавальнік літаратурна-краязнаўчага музею ў вёсцы Гудзевічы. Нам, студэнтам, завучнікам Гродзенскага педагагічнага інстытута, чытаў лекцыі па беларускай літаратуры Браніслаў Рыжэўскі, які пераехаў у гародню з Баранавіч. З першай лекцыі мы адчулі, што гэта бесстрашны беларускі патрыёт. Ён нам распавядаў пра прыгнёт беларускай мовы пры савецкай уладзе. Мы ведалі, што на курсе, які ўсюды ёсць стукачы. Ягоныя лекцыі нас так захаплялі, што мы не дбалі пра небяспеку і самі выступалі з доказамі нацыянальнага прыгнёту. Лекцыі Ржэўскага мы чакалі і вельмі цешыліся, калі ён заходзіў у аўдыторыю. Спадар Ржэўскі знаёміў нас з граматыкамі Браніслава Дарашкевіча, Язэпа Лёсіка, распавядаў пра трагічны лёс іх аўтараў. На адной з лекцыяў я абурыўся русіфікатарскай дзейнасцю дырэктара Гудзевіцкай школы Жураўлёва Петра Павловіча. Пералічыў, якія прадметы вядуцца ў школе па-расейску. Выкладчык Ржэўскі сказаў, што ён пазаштатны інспектар Міністэрства асветы і што прыедзе ў Гудзевічы, каб разабрацца на месцы. Для гэтага патрэбна мая заява ў двух экзэмплярах. Я яе на перапынку напісаў і аддаў спадару Ржэўскаму. Праз некалькі месяцаў даведаўся, што Браніслаў Ржэўскі арыштаваны за нацыяналізм. Разумеў, што павінны зацікавіцца і маёй асобай, аднак тады мяне чамусьці не зачапілі. Толькі на гарадзенскім педагагічным інстытуце пайшлі чуткі, што студэнта-завочніка Алеся Белакоза таксама арыштавалі. На шчасце, гэта былі толькі чуткі. Тады выклікалі ў РАНА, КДБ, дырэктара Разявіцкай школы, тады я працаваў у Разявічах, Рогава Петра Івановича, рускага сібіряка, інваліда Другой сусветнай вайны, без абедзвіх ног. Ён даў мне вельмі добрую характарыстыку. Яму даручылі назіраць маёй дзейнасцю, выхоўваць мяне. Ён папярэдзіў, каб я асцерагаўся патрыятычных выказванняў у настаўніцкай. Вядома ж, шавіністычная палітыка камуністаў у адносінах да Беларусі нават пасля раскрыцця злачынства ў сталінскага рэжыму не змянілася. Камуністы заўсёды лічылі, што знішчэнне народаў, пачатае маскоўшчынай у далёкай мінуўшчыне, акт гуманны і вельмі прыемны для тых, каго знішчаюць. Вось чаму ўсе народы, якія паспрабавалі прывабнасцяў рускага братэрства, сёння так баяцца аб'яднанняў ды саюзаў са старэйшым братам. Браніслава Ржэўскага, шчырага беларускага патрыёта, настаўніка ад Бога, таленавітага літаратара, судзіў самы гуманны ў свеце савецкі суд. Ржэўскага распіналі на крыжы за тое, што ён закаханы ў родную мову, такую мяккую, пявучую, сардэчную, самую чыстую з усіх славянскіх моваў, як сцвярджаў Адам Міцкевіч. Але камуністы лічылі іначай. У 1975 годзе мне, выкладчыку роднай мовы, супрацоўнік КДБ заявіў, беларускі язык должен ісчезнуць, а вы нам мешаеце. На пачатку 60-х мяне выклікалі ў гораддзю на нейкі семінар. Там я сустрэўся з дацэнтам педагагічнага інстытута Беткевічам Алексеем Міхайловічам, які паведаміў, што мяне вельмі хоча бачыць Браніслаў Ржэўскі. Мы пайшлі да яго. Спадар Ржэўскі запытаўся, скажыце, калі ласка, ці вас пасля майго арышту не выклікалі ў КДБ на допыт? Не, не выклікалі, адказаў я. Вы знялі камень з мае душы. Я так хваляваўся за вас, баяўся, каб і вас не арыштавалі. На судзе над Ржэўскім пракурор запатрабаваў заяўленне Белакоза «Прашу і здзева ізъяць і ўнічтожыць». падсуд не запярэчыў. А я патрабую заяву Алеся Белакоза падшыць да справы, бо яна сведчыць пра маю невінаватасць. Я пазаштатны інспектар Міністэрства асветы. Мне паступіла заява ад Белакоза. Я павінен быў на яе рэагаваць. Заява падавалася на лекцыі. Я абавязаны быў растлумачыць студэнтам, як склалася такое становішча. Таму ніякай віны ў сваіх выказваннях не бачу і не прызнаю. Я маю вельмі малую пенсію, гаварыў Рыжаўскі, але даўно купіў бутэльку каньяку, каб выпіць з вамі па кілішку і падзякаваць вам за тую заяву. Яна мне многа дапамагла. Без вашай заявы мне далі б значна большы тэрмін. Рыжаўскі пасля заняволення страціў здароўе. А хворы чалавек асцерагаецца гарэлкі. Алексей Пяткевіч таксама не любіць выпівак. Ды і я не захапляўся чаркай. У выніку мы трох ледзь так-сяк за вечар скончылі тую бутэльку і развіталіся як самыя найлепшыя сябры. Так здарылася, што потым я больш не сустракаўся з вельмі паважаным мною Браніславам Ржэўскім, бо для мяне ён быў узорам жыцця і ў паводзінах, і ва ўсім іншым, і мне хацелася б часцей бачыць яго. Часта мы з Алексеем Пяткевічам успаміналі яго, нашага аднадумца, шчырага чалавека і патрыёта, выдатнага знаўцу беларускай літаратуры. Вярнуўся з гародні да хаты, а жонка Вера Ігнатаўна забедавала. Пакуль цябе не было, прыязджаў загадчык аддзела Міністэрства асветы Ярмоленка. Папрацавалі дырэктара, настаўнікаў. На сходзе Юлія Івановна сказала, што яна не прапаноўвала закупляць у школу рускія падручнікі па гісторыі, каб ты пісаў пра гэта ў ЦК КПБ. Дырэктар не мог успомніць, ці быў прафсаюзны сход, дзе гаварылася, каб у нашу беларускую школу купляць рускія падручнікі. Я выступіла з пратэстам, чаму прадстаўнік міністэрства прыехаў, калі цябе не было ў школе. Ён паабяцаў, што прыедзе яшчэ раз. Я зразумеў, што арганізоўваецца працэс супраць мяне. Праз тыдзень зноў прыехаў міністэрскі чыноўнік. Мяне з урока выклікалі ў кабінет дырэктара. Ярмоленка са з'едлівай усмешкай прашыпеў: «Я прыехаў праверыць вашу работу і найду многа плохога». «Я ў гэтым не упэўнены», – у тон яму адказаў я. «Как можна найти плохое ў чалавека, который хорошо работает?» Сам сабе здзівіўся чыноўнік. «Не мае значэння, як я працую. Тут важна, чаго вы прыехалі. А хто ж вы такі?» – пацікавіўся я. «Я заведуючы аддзелам методзікі і нагляднасці Міністэрства прысвячэння Ярмоленка», – урачыста абвясціў прыезджы. «Даўно вас хацеў бачыць. Ад чаго вы так дрэнна працуеце? Чаму давялі да такога стану выкладання беларускай літаратуры?» Мне заручылі правесці адкрыты кінаурок па беларускай літаратуры. Я аб'ездзіў раённыя, абласную, інстытуцкія фільматэкі і нідзе не знайшоў ніводнага фільма па беларускай літаратуры. Як вам не сорамна? Ездзіце, шукаеце выпадку, каб белае паказаць чорным, абурюся я. «А вы знаете, сколько стоит фильм? Миллионы!» – заверещал чиновник. «Миллионы каштуя створение мастацкого фильма. А копия с готового научального фильма каштуя немного. У Беларуси несколько десятков научальных фильмов, але их выпущено только по 36 копий. Такие фильмы можно найти у Вильни, Киеве, Ташкенте, Ленинграде, десятках інших городов, только не у Беларуси. Тут они тримаются под тяжкими замками». Ды што казаць пра фільмы, калі дыя фільмаў праз Якуба Коваса на ўсю гарадзенскую вобласць прыслалі толькі 13 штук. Я іх усе закупіў, і 20-капеечны дыяфільм дару сваім сябрам як найдаражэйшую реліквію. До чаго вы давялі нашу нагляднасць? Як вам не сорамна? Як вы можаце людзям у вочы глядзець? А вы знаеце, што дыяфільм нужна заказваць у Маскве? Хацеў здзівіць мяне Ярмоленка. Калі вы не маеце часу з'ездзіць у Маскву, то пашліце мяне. Я закажу дыяфільм. «Обойдемся без вас», – закипел Ярмоленко. «Так же не обошлися? Наглядность по белорусской литературе довели амаль до нуля? Выйдите из кабинета», – загадал супрацовник министерства, директору школы и инспектору облана. Коли они вышли, он примиренчо сказал: «Сынок, я не приехал вас проверять. Я приехал вам помочь. Вас ожидают большие неприятности». Вы в письме в ЦК КПБ написали, им, саратовцам, хочется в Беларуси выкладать по-русски. Вот если бы не эти саратовцы. Даруйте, але ж и завуч, якая пропоновала куплять русские подручники, и историк саратовской области. Коли меня называют городенцем, то я не кривчуся, а гонаруся. Якая ж крюда может быть саратовцам? Не думаете ли вы обращаться по этому вопросу в Москву? Коли б Москва не загадывала знищать нашу мову, то сёння не мяне вы отчитвалі б, а саратовцаў, якія хочуць пазбавіць нашых дзетак роднай мовы. Абураўся я. Москва не паможет, а непрыятнасцей будет много. Не надо туда пісаць. Готовьтесь к бесконечным проверкам, вызовам, допросам, попередзіў загадчыка дзела методыкі і наглядности Міністерства освіты БССР. На сходзе я падняў кожнага настаўніка, усе забыліся, што прапаноўвалі, каб я пісаў у ЦК КББ, што галасавалі за гэта, што прапаноўвалі пастанову, пісалі пратаколы. Пасля быў допыт у КДБ, праверка школы работнікамі райкама, КПБ, ВЛКСМ, РАНА, Дома піянераў. Да кожнага настаўніка на урок ішлі 4-5 правяральшчыкаў. Усім выкладчыкам казалі, калі б не Белакос, то мы шукалі б на уроках станоўчае, а так будзем шукаць толькі дрэннае. Так імкнуліся нацкаваць на мяне калектыў, грамадскасць. Разглядалася моя праца на Савеце РАНА, на райкаме прафсаюза. На маёй персоне было праведзена 4 Саветы РАНА, давялі да суровай вымовы з апошнім папярэджаннем за тое, што Белакос работае не па савецкім праграмам. Я тады асмеліўся па тэме Францішак Скарына даць цэлы урок, а па праграме я павінен быў на гэтым жа уроку растлумачыць вучням яшчэ 2 тэмы. Гэткі расклад складаўся да таго, каб вучні не маглі засвоіць матэрыял, каб мелі дрэнныя веды. Я зразумеў езуіцкую палітыку русіфікатараў. Настаўнікаў часта выклікалі на розныя нарады. Усе урокі, якія прападалі, я забіраў на беларускую мову і літаратуру. Іншыя настаўнікі браць іх не хацелі, бо замененых урокаў у нашай школе не аплачвалі. Мяне абвінавацілі і ў тым, што прывёў лішнія урокі. Пасля гэтага вучні гулялі, але на беларускую мову аддаваць гадзіны не хацелі, бо гэта каралася.